Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin alihi ve ashabihi ecmain. Sevgili kardeşlerim, esasında bizim meşrebimizde böyle evlatlarım demek olmadığı için öyle diyemiyoruz, kardeşlik. Yoksa hepiniz benim evladım, torunum yerindesiniz. Yani Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfudur burada bulunabilmemiz. Allah'ın büyük bir ikramıdır yani. Ne kadar şükretsek, başımızı ölünceye kadar secdeden kaldırmasak, buraya gelebilmenin şükrünü eda etmiş olamayız. Fevkalade bir şey. Şöyle bir dışarılara bazen göz atalım ki insanlar nereyle, nelerle meşgul oluyorlar. Nelerle meşgul oluyorlar. Cenab-ı Hak da bizi ne gibi şeylerle meşgul olmayı nasip etmiş. Değil mi ya? 70-80 bin kişilik stadyumlar var. Adamlar bekliyorlar böyle kürek mahkumları gibi. Böyle top gelecek de onu takip edeceğiz diye. Ne kadar ucuza gidiliyor değil mi? Ne kadar bedavaya gidiyorlar. Saatlerce adam iktire kaktıra oraya girebilmek için uğraşıyor. Bak biz de burada bekliyoruz. Acaba Kur'an hakikatleri bize ne diyecek? Nasıl bir fikir verecek? Bizim tefekkür ufkumuzu nasıl açacak? Bize düşünme sistemini nasıl gösterecek? Değil mi ya, insan kendi kendine hakikati görebilseydi Cenab-ı Hak peygamberler göndermezdi. Demek ki insan ne kadar zeki olursa olsun kendi kendine hakikati bulamıyor yani. Bulamıyor. Malum Hazreti İbrahim Aleyhisselam bile bakıyor. Güneşe bakıyor, yıldıza bakıyor, bu benim Rabbim diyor. Olmadı, aya bakıyor, Rabbim diyor. Güneşe bakıyor, en büyüğü budur diyor. Bakıyor, batıyor. Ondan sonra artık Cenab-ı Hakk'a şey yapıyor. İnni veccehtü veccehe lillezî fetere semâvâti vel arz diyor. Bütün bu semâvâtın fâtırına dönüyorum ben. Bunların hiçbir Rab olamaz diye şey yapıyor yani. Onun için üstadımız da bize tefekkür etmeyi, düşünmeyi öğretiyor yani. Düşünmek, bakmak. Şimdi bakmak başka, görmek başka. Hani bunu birkaç defa anlattık da tekrarında fayda var. Hani adamın bir Hızır'ı görmek istiyormuş da karşıdan bakıyor mübarek böyle nurani bir zat geliyor. Amca diyor, bana diyor dua et, ben Hızır'ı görmek istiyorum. Hızır Aleyhisselam'la diyor mülaki olmak istiyorum. O da diyor da Hızır'mış yani, o da Hızır'mış. Hızır hazır olmuş orada hemen. Demiş evladım, İnşallah sen Hızır'ı böyle görürsün karşında demiş. Böyle bak demiş, Hızır'ı görürsen karşında. Böyle yapıyor bak, Hızır açıyor yani ona bir kapı. Dikkat et demiş, Hızır böyle yerden taşı alır, un gibi yapar demiş. Yapıyor bir taraftan. O demiş, Hızır'dır. Dikkat et. Şimdi hakikaten adam sağ ol amca diyor, dikkat edeyim diyor falan. Şimdi bakıyor ama görmüyor tabi. Bakıyor ama görmüyor. Ama onun yanında birisi olsa dese ki dikkat et bak, taşı un gibi yapıyor. Hızır o, Hızır dese belki adam o anda uyanacak. Allah diyecek. Hakikaten yapıyor adam. İşte üstad bizi öyle uyarıyor. Şu kainatta her şey açık ama diyor zahiren açık gibi görünür ise de hakikatte kapalıdır diyor. İşte Ene Risalesi'nde onu şey yapıyor. Açıyor yani. Hakikaten şu alem o kadar açık ki, çok açık. Ama açıklığından göremiyoruz. Hani geçen gün bir kardeş diyor, bak abi balığın diyor kuyruğunda besmele var diyor. Allah yazıyor diyor. Öbürü diyor yok diyor, burnunda da başka bir şey yazıyor. Yahu kardeşim, bunlar basit meseleler. Balığın her tarafında Allahu Ekber yazıyor. Her zerresinde Allah yazıyor. Yani şu bizim, şu baktığımız, şu gördüğümüz alemden daha harika bir alem düşünülemez yani. Ama biz tabi devamlı bu alemin içinde olduğumuz için bu aleme doymuşuz artık. Bir nevi böyle artık doygunluk geliyor. Bakıyoruz başka şeylerle kendimizi avutmaya. Esasında harika bir alem içindeyiz şu anda. Burası o kadar harika bir şey ki, hani diyor şimdi bazı, ya melekler mi geldi doldurdu acaba? İşte bunların hepsi birer melek gibidir yani. Madem ki bu gençler buraya gelmişler, böyle bir zamanda, böyle dehşetli bir asırda, bu kadar gençleri buraya cezbe celbedebilmiş bir hakikat, büyük bir keramet-i ilmiyedir. Hani üstadımızın ilmi kerametidir bu ha. Bu sadece Bursa'da değil, bütün dünyada böyle. Nereye gidersek gidelim, hep dershanelerimiz böyle oturacak yer yok. Bu işte üstadımızın büyük bir ilmi kerameti, Cenab-ı Hakk'ın da lütfu, Kur'an'ın da mucizesi. Mucizesi. Şimdi, hani bazıları diyor, ahir zamanda Mehdi gelecek, geldi mi gelecek mi, işte kılıncı olacak, şu olacak, bu olacak. Tabii benim rahmetli annem bile Ahmediye, Muhammediye, Karadavut falan eski kitapları okurdu. Oralarda duyuyordum, çocuktum tabii, işte Mehdi gelecek ahir zamanda. Geldiği zaman ulemanın dili tutulacak. Hiçbir kimse bir şey konuşamayacak. Hatta hutbedeki hoca hutbe okurken okuyamayacak. Dili tutulacak. Bap, bap, bap, bap, bap. O zaman Mehdi çıkacakmış, hoca diyecekmiş ki Allah aşkına Mehdi neredeyse çıksın. Ya Allah deyip çekecek kılıncı Mehdi, evvela hocayı kesecek. Ondan sonra işte 70 bin tane bilmem kimi kesecek. Tabi bunlar birer tabirat, birer teşbih. Hakikati var ama bizim zahiren anladığımız gibi değil yani. Hakikati var tabi ama bizim o tarzda değil. Ben de diyordum ya Allah Allah, Mehdi gelse gelse, biz İzmir'in Urla ilçesinde doğduk. Diyordum Mehdi gelse gelse bizim eski camiye gelir. En büyük cami o. Ben başka bir yer bilmediğim için. Bir sineğe diyor bir kapsu okyanus gibidir. Ben de diyor Mehdi gelse gelse buraya gelir. Hakkı Hoca vardı, Allah rahmet eylesin. Çok mübarek bir insandı. Diyordum Hakkı Hoca'yı kesecek Mehdi. Çıkacak adam tabii konuşamayacak. Dili tutulacak. Mehdi de çekecek. Öyle konuşulmaz, böyle konuşulur. Şimdi esasında kardeşler, Mehdi gelmiş, hocaların da dili tutulmuştu zaten o zaman. Ezan okunmuyordu. Kur'an okumak yasak, okutmak yasak, ezan okumak yasak. Bir hakikat neşretmek, bir kitap neşretmek yasak. Yani bir mevlüt okuyacak, okutacaksın. Mevlüt, gidip emniyetten, jandarmadan izin alıyorsun. İki tane jandarma geliyor, kapıda bekliyor. Mevlüt okuyuncaya kadar dinliyor. Hoca mevlütten başka bir şey acaba cemaata söyleyecek mi? Yani onların beyinlerini yıkacak mı? Onlara bir şey, bir fikir verecek mi diye jandarma kapıda bekliyordu. Mevlütü zaten kimse anlamıyor. Zaten manasını hoca bağırıyor tabii, güzel sesi güzel. Ne ses vardı adamda? Bir feza oldu o demde runuman, ne mekan var anda ne arzu sema, kim ne halidir ki mali ol mehal, aklı fikretmez bu hali fehmu hal. Ne okuyan anlıyor bunu, ne de dinleyen. Onun için mevlüt serbestti yani. Ha. Ama oradan iki satır Risale-i Nur okusan baskın ederler. İşte böyle bir devrede, böyle bir zamanda Bediüzzaman bunları yazıyormuş meğersem. Yazıyormuş. Mehdi gelmiş, kılıncı çekmiş, yazıyor. Ve küfrü kesmiş. Ha, kılıçtan maksat neymiş? İşte bu hakikatler. Demiyor mu üstadımız Risale-i Nur nedir? Kur'an'ın elmas kılıncı diyor ya, işte bak. Kısır diyor, böyle yapar diyor. Daha ne desin, ben Mehdi'yim. Falan da deccaldır. Demiyor, sıfatlarını anlatıyor. Kur'an'ın diyor elmas kılıncıdır. Risale-i Nur Kur'an'ın elinde bir elmas kılınçtır. Yani belki Risale-i Nur'un iki üzerinde bu elmas kılınç geçiyor. Demek ki bak Mehdi gelmiş, kılıncı çekmiş, kesiyor. Neyi kesiyor? Adamın kafasındaki yanlış inancı kesiyor. Yanlış inancı kesiyor. İtirazı kesiyor. Öyle. Bazı böyle dik kafalılar geliyor. Bir kardeş diyor ki abi birini getireceğim derse, ama adam diyor çok dik kafalı, diyor ki ben hocanıza soru sorarım. Sor kardeşim. Bak sorarım ha. Ya sor. Bak ben öyle dinlemem sizin gibi ha. Sor kardeşim. Getiriyor adam. Tabi biz de Risale-i Nur'dan, ya Tabiat Risalesi'nden, ya 10. sözden, ya efendim 22. sözden okuyoruz tevhid bahislerini. Biraz evvel abimizin dediği gibi onun okuduğu fenler hepsi burada anlatıyor. Hakikati anlatılıyor. Onlar teferruatını anlatıyor. Bu hakikatini anlatıyor. Öyle ya. Adam Bursa'yı bilmiyor. İneceksin diyor garajdan, otogardan. Doğru gideceksin. Sonra bir meydanlık gelecek. Oradan sağa döneceksin. Birinci lambaları geç. İkinci lambaları da geç. Üçüncü lambaları da geç. Dördüncü lambalardan sağa dön, 300 metre git sola dön, 400 metre git, büyük bir bina gelecek karşına, onun sağından gir. İşte oradaki bir sokak var, o sokağa girer girmez 8. dükkan bizim. Beklerim gel bir çayımı iç. Bekle gelir. Gelmez. Çünkü öyle bir tarif ettin ki adama. Şaşırttın daha tarif ederken. İşte bunlardan nötronlar, protonlar, elektronlar, moleküller, DNA'lar, RNA'lar oluştu, gelişti, genleşti, evrimleşti. Çocuk ne yapsın, boyuna yazıyor sınıfı geçeceğim diye. Halbuki üstadımız ne diyor? Her bir ağaç Bismillah der. Rahmet hazinesinden ellerini doldurup bizlere tablacılık ediyor. Allah Allah. Kendi diyor çamur yer incir ağacı, yavruları olan meyvelerine halis bir süt yedirir. Ne kadar kısa yoldan. Kardeşim, Bursa'yı biliyor musun? Bilmiyorum. Ha, Bursa'ya geldiğin zaman Ulu Cami'yi bul. Ulu Cami'nin giriş kapısına arkanı ver. Karşıya döndüğün zaman göreceksin orada bilmem ne köftecisi. İşte orası bizim dükkan. Ne kadar kolay bir tarif değil mi? Sağa dön, sola dön, 300 metre git, 500 metre git. İşte Risale-i Nur böyle tarif ediyor hakikati yani. Onun için bunu duyanlar habre geliyorlar. Gelenler de yanında arkadaşını da getiriyor. Bu cemaat buraya kendi başına gelmedi. Her geleni bir gelen getirdi değil mi? Her geleni bir gelen getirdi. Her geleni bir gelen getirdi. Bu cemaat bakın bu hale geldi elhamdülillah. Sadece burada değil, dünyanın her yerinde böyle. Şimdi, evet, Risale-i Nur, bütün dünya milletlerinin hayatlarını muhafaza ve müdafaa için sarıldıkları ve güvendikleri atom ve emsali bomba ve silahlarının fevkinde muazzam bir tesire sahiptir. Muazzam bir tesire sahipmiş. Böyle bir tesire sahip olduğunu ehli küfür, ehli dalalet biliyor. Bizim saf Müslümanlar bilmiyor. Şuurlu kafirler biliyor. Üstadımızın Bedre'de, bir iki gün Bedre'ye gideyim, Barla'dan Bedre. Arasında 2 kilometre var. Oranın havası biraz daha yumuşak geliyor. Oraya gideyim demiş. Oradaki müdüre. Müdür de demiş bir Ankara'ya sorayım. Ankara'ya soruyor. Said Nursi diyor, Bedre diye bir yer var, hava almak için oraya gitmek istiyor. Aman diyorlar, sakın ha, o 50 bin nefer kuvvetindedir. Biz onu onun için oraya attık, serbest bırakıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Diyorlar o müdüre. Müdür de geliyor üstadı, diyor ki böyle böyle müsaade etmiyorlar diyor. Ha, şimdi üstadımız da diyor ki, ey bedbaht ehli dünya. Bütün kuvvetinizle dünyaya çalıştığınız halde neden dünyanın işini dahi bilmiyorsunuz? Ahmakane hükmediyorsunuz. Bir insan nasıl 50 bin kişi kuvvetinde olabilir fiziksel olarak? 50 bin nefer değil, bir nefer diyor eğer benim şahsımdansa korkunuz. Şu efendim fani vücudumdansa korkunuz, bir nefer değil 50 nefer benden ziyade işler görebilir diyor. Odamın kapısında durup bana çıkmayacaksın diyebilir. Ama korkunuz mesleğimden ise, Kur'an'a ait dellallığımdan, Kur'an'a davetçiliğimden ise yanlışsınız diyor. 50 bin nefer değil, 50 milyon kuvvetindeyim, haberiniz olsun diyor. Şuraya bak, nasıl bir hal Cenab-ı Hak kendisine veriyor. Şimdi kardeşimiz biraz evvel peygamberimizle ilgili bir şey okudu. Mesela yumurtadan çıkar diyor tavus kuşu. Bakıyorsun kuşların sultanı olmuş. Üzerinde öyle renkler var ki tasavvur bile edemeyiz. Biri de gelmiş kabuğa bakıyor. Nasıl oluşmuş acaba ya diyor. Nasıl gelişmiş acaba diyor. Nasıl genleşmiş diyor. Onun diyor meziyetlerini o kabukta aramak onun ahmaklığına delildir diyor. Hah, üstad da diyor ki, siz diyor benim şahsımdan korkmayın. Siz benim Kur'an'a ait dellallığımdan çekiniyorsanız, 50 bin nefer değil az diyor. 50 milyon kuvvetindeyim haberiniz olsun. İşte o kuvvet, O cazibe kuvveti bu kadar gençliği buraya çekmiş. Şu anda Bursa'da daha çok yerlerde böyle cazibeler var değil mi elhamdülillah? Gösteriyor yani. İspatlanmış bir şey yani. Bütün dünya titremiş üstattan. Allah'ın titretmesiyle titremiş yani. Evet. Demek ki Risale-i Nur bütün dünya milletlerinin hayatlarını muhafaza ve müdafaa için sarıldıkları ve güvendikleri atom ve emsali bomba ve silahlarının fevkinde muazzam bir tesire sahiptir. Bunun böyle olduğunu bir parça ilim ve basiret nazarıyla, bir parça ilim ve basiret nazarıyla nur risalelerine bakanlar ve Risale-i Nur müellifi Bediüzzaman Said-i Nursi'nin 30 seneden beri, şimdi 80 seneden beri Anadolu'daki hizmet-i imaniyelerine dikkat edenler görür, anlar ve tasdik ederler. Bir parça ilim basireti olsun adam da yeter. İstanbul'da bir fabrikatör davet etmişler derse geldi adam. Tabii yaşı da biraz kemale gelmiş. Dedi ki arkadaşlar vallahi dedi okunanlardan pek fazla bir şey anlayamadım dedi. Çünkü ilim seviyem çok düşük dedi. Üniversite mezunuyum ama bu konularla hiç iştigal etmediğim için dedi. Ama anladığım bir şey var dedi. Bu kadar genci dedi bu gece. O gece de milli maç varmış. Milli maçın olduğu bir gecede dedi. Bu kadar genci dedi. Oraya bırakmayıp burada tutabilen dedi. Bir cazibe, bir hakikat var. Ben dedi onu kabullendim. Şimdi artık her gece derse giriyor. Bak basiret sahibi. Ya bu kadar genç diyor, ne arıyor burada şu anda herkes televizyon başında maç seyrediyor. Bunlar ise buraya gelmişler. Demek ki burada o maçtan televizyondan çok yüksek, çok ulvi, çok kutsi bir lezzet var ki onu bırakmışlar, buraya gelmişler. Adam bunu intikal etmiş. Hızır'ı görmüş. Evet. Anadolu'daki hizmet-i imaniyelere dikkat edenler görür, anlar ve tasdik ederler. Hakikata nüfuz eden zatlar için Risale-i Nur'un tuluğundan yani yazılmasına başlandığından 1926'dan beri bugüne kadar geçen zaman içerisindeki yapılan hizmetlerin neticeleri nihayet derecede muhteşem ve muazzamdır. Milyarlar takdir ve tebrike layıktır. Muhteşem bir hizmet bu kardeşler. Çünkü bizim hizmetimiz tamir. Tamir biliyorsunuz kolay değildir, zordur. Tahrip kolaydır. Et tahribi eser. İnsanları bozmak, ahlaksız yapmak çok kolay. Fakat insanları Allah'a kul etmek, efendim itikatlı yapmak, imanlı yapmak elbette zor yani. Yavaş yavaş olacak yani. Tedavi sistemi böyle. Ya onların elleri uzun şerde. Şerde adamın diyor eli uzundur, hayırda kısadır. Adam durduğu yerden bir taş atıyor, yoldan geçen adamın kafasını deliyor. Ben diyor kafayı deldim, hadi siz tamir edin. Biz de gidiyoruz onun yanına kadar kafasını sarıyoruz ilaçla. Buradan atıp ilacı atamayız, bezi atıp kafasını saramayız. Bakın. Bizim elimiz kısa neden? Tamirci olduğumuz için o kadar geniş görünmüyoruz. Ama çok büyük bir olay var yani. Büyük bir olay var. Sessiz ve derinden gidiyoruz yani. Öyle yaygara yok. Stadyumlarda bağırıyor herkes. Ama bir şey yok bir yerde yani. Ya birisi bir gün öyle dedi. Ya dedi siz dedi çok pasifsiniz dedi. Pasifsiniz dedi. Neden dedim? Oturuyorsunuz, boyuna okuyorsunuz falan. Hiç öyle bir şaşağınız, bir şeyiniz yok. Dedim, pasif demek, Pasifik okyanusları vardır. Orada dalga olmaz. Çok derin olduğu için su, rüzgar o suyu dalgalandıramıyor. Pasifik okyanusları diyor. İşte bizim davamız da o kadar çok derin ki, onun için bizde pek dalgalanma olmaz. deyince kabullendi yani. Geçen günler Marmaris'e gittim. Marmaris. O tarafların yani Ege'nin çok berbat yerlerinden biri. Ben Dağsep'te gördüm Marmaris. Ama dershanede oturacak yer yoktu. Hep genç. Pırıl pırıl. Havalar da şimdi kış ya, pek fazla sefahat da yok. Neyse Marmaris'ten Muğla'ya doğru geliyoruz. Yolda arabamızda iki kişilik yer var. O kardeş de Marmaris'in eski bitirimlerinden o. O da Nur'a müteveccih olmuş. Arabası da lüks bir böyle cip gibi bir şey. Abi de bir iki kişi alalım mı duraktan? Dedim iyi olur bak, sevap olur. İnsanlar duruyorlar orada. Korna çaldı, dedi iki kişi gelsin falan. Bir bayandan bir erkek geldiler. Onlar da karı kocaymışlar. Bindiler arabaya arka tarafa. Sağ olun dediler. Teşekkür ederiz, sağ olun falan. Tabii dedi. İnsanlara iyilik yapmak çok güzel bir şey. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Her şeyi yerinde söyleyeceksin. Yerinde koydun mu o taşı, tam tam yerini bulur. O da tabii tabii dedi falan. Dedi nerelisiniz? O dedi ki Marmarisliyim dedi. Ha dedi, Marmaris'te falan bey vardı dedi falan. Tanıyoruz onu biz. O dedi vefat etti. Vefat etti ama dedi çok zengin adamdı dedi. Zengin de ama dedi burada kaldı hepsi dedi. Hiç götürmedi yanında dedi. Tabi arkadan tabi tabi dedi tabi. Bana dedi öyle değil mi abi dedi. Öyle dedim. Şimdi bana yani topu atıyor bakıyor. Bir ders başlatalım. Dedim zaten zenginlik diye bir şey yok. Zengin dedim Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah buyuruyor ki estağfirullah bismillah. Vallahu ganiyyun ve entümül fukara. Açık ayet. Gani diyor benim, sizler fukarasınız diyor. Allah'tan başka dedim zengin bir kişi yok dünyada. Öyle mi abi dedi. Tabii dedim öyle. Tabii öyle. Nasıl dedi. Mesela dedim. Biz dedim her şey ispatlı. Teori yok değil bizdekiler dedim. Bizdekiler hepsi ispatlı. Teorik değil. İspatlı. Mesela dedim. Türkiye'nin zenginlerinden Sakıp Sabancı. Zengin bu adam. Biz bu adama desek ki sen çok fakirsin. Adam kabarır ya, nasıl kabarır? İşte benim özel uçağım var. Ben sabah kahvaltısına Amsterdam'a gidiyorum. Ne bilirsin. Fakat sabah kahvaltısına giderken Amsterdam'a uçak arıza yaptı. Yapmaz mı? Yapar işte, bak ya şimdi düştü uçaklar. Sakıp Bey arıza var, düşeceğiz. Ne yapalım? Ne yaparız? Var mı paraşütümüz? Var. Birer tane paraşütle aşağı attılar kendilerini. Nereye düşecekleri belli değil. Ağacın tepesine de düşebilir. Bir evin bacasına da düşebilir. Bir çöle de düşebilir. Belli değil. Şans. Neyse düştüler, öyle bir yere düştü ki cep telefonu çekmiyor. Çekmiyor ya. Var ya bazı yerler çekmiyor. Hat yok. Şimdi adam öyle bir yerde ki haber veremiyor, biz buradayız gelin bizi kurtarın. Para var, mark var, dolar var, euro var, hepsi var ama ekmek yok, su yok. Şimdi bu adam zengin mi fakir mi? Arkadan fakir sesi geliyor. Onlar diyor tabii ki fakir. Çünkü adam artık açlıktan sudan yanıyor, yıkılıyor. Biz de haber aldık orada olduklarını. Aldık 18. noteri yanımıza. Bir tane helikopterle indik oldukları yere. Sakıp Bey menkul ve gayrimenkulünü noter huzurunda verirsen sana işte 200 gram teneke peyniri, bir tane ekmek, bir şişe su getirdik. Verir mi vermez mi? Aa tabii ki verir. Demek ki Sakıp Bey'in zenginliği bu kadarmış işte. Zengin Allah'tır kardeşler. Ondan sonra dedim ki burası Allah'ın mülküdür. Şurası benim, şurası benim diyoruz ya, bunlar dedim mecazi. Mesela benim kulağım diyorsun ama sen yapmadın. Benim gözüm diyorsun, sen yapmadın. Benim burnum diyorsun, sen takmadın. Benim kolum diyorsun, sen koymadın. Hiçbiri senin değil. Belki benim gözlüğüm diyebilirsin ama benim gözüm diyemezsin. Bunlar dedim Cenab-ı Hakk'ın emanetleri. Burası misafirhane. Biz de Allah'ın misafirleriyiz. Cenab-ı Hak bize bir sofra kurmuş. Nasıl biz misafir davet etsek eve sofra kurarız. Her tabağa ayrı ayrı yiyecekler koyarız. birine salata, birine cacık, birine hoşaf, birine yemek, birine efendim köfte, birine dolma, zenginliğimize göre güzel bir misafir ağırlaması yaparız. Cenab-ı Allah da bu küreyi arzı bir sofrayı ilahi yapmış. Her ağaç bir tabak. Bak portakal ağaçları, baktın portakal tabağı. Yanında zeytin tabağı, yanında ceviz tabağı, yanında kestane tabağı, yanında efendim tarla, buğday tarlası, yanında inekler otluyor. Etli pide sofrası, az ilerce pirinç tarlası, yanında koyunlar otluyor. Etli pilav tarlası. İşte Cenab-ı Allah böyle bir sofra bizim önümüze koymuş. Bu ağaçlar hiçbiri bizi tanımaz, hepsi de odundur. Odun. Akılları yok, ilimleri yok, şefkatleri yok, merhametleri yok. Fakat dallarından bize uzattıkları meyveler hepsi de bizim hoşumuza gidecek bir tarzda ikram ediliyor. Demek ki bizi tanıyan, seven, bilen, halimizi anlayan bir Rabbimiz var, o bize gönderiyor. Bu burnu o yapmış, hangi kokudan hoşlandığımızı biliyor, portakala ona göre koku koymuş. Hangi tattan hoşlandığımızı biliyor, elmaya o tadı koymuş. Hangi renkten hoşlandığımızı biliyor, o rengi koymuş. Böyle anlatıyoruz şimdi. Bunlar susta, ikisi de öğretmenmiş meğersem onlar. Dedim mesela öğretmen çocuklara diyor ki, çocuklar, dünyamız iki çeşit dönüş yapar. Biri kendi etrafında dönmekle gece gündüz meydana gelir. Çocuklar yazıyorlar. Dünyamız kendi etrafında dönmekle gece gündüz meydana gelir. Güneşin etrafında dönmekle mevsimler meydana gelir. Yazın çocuklar, yazın. Kalk bakayım Ahmet. Dünyamız kaç çeşit dönüş yapar evladım? Efendim dünyamız iki çeşit dönüş yapar. Bir, kendi etrafında dönmekle gece gündüz meydana gelir. Güneşin etrafında dönmekle mevsimler meydana gelir. Aferin Ahmet, onu aldın, otur. Şimdi bu çocuk hiçbir şey öğrenmedi esasında. Sadece yazdı, sınıf geçecek ama bir şey öğrenmedi. Çağırsa dese ki Ahmet be, buyur hocam. Ya oğlum döner möner dedik ama bu dünya dediğimiz şey nedir evladım? Nedir hocam? Dünya. Tamam da dünya deyince nasıl bir şey aklımıza gelecek? Nasıl bir şey gelecek öğretmenim? Dünya gelecek. Ya nasıl bir şey, nasıl bir şekil? Nedir dünya? Dünya deyince efendim dağlar, tepeler, denizler, nehirler, ırmaklar, ovalar, vadiler, öyle değil mi? Hepsi beraber dönüyor bunlar. Biz suyu bardağın içinde tutuyoruz, Cenab-ı Allah suyu bardağın dışında tutuyor. Öyle değil mi? Burada değil mi denizler? Döndürüyor. Allah Allah, kendi etrafında dönüyor. Bir de güneşin etrafında dönüyor, bizi rahatlatmak için, biz sıkılırız. Çok sıcak olursa öf deriz, soğuk olursa hı deriz. Böyle bazen soğuk oluyor, sıcak istiyoruz, baharı getiriyor. Bahardan da biraz şey, biraz daha sıcak olsa denize gidelim, yazı getiriyor. Ondan da sıkılıyoruz, tekrar sonbaharı getiriyor. Dünyayı döndürüyor, sıkılmayalım diye. Şimdi böyle anlatıyoruz, onlar da öğretmen ya. Onlar da anlatıyor tabii dünyanın döndüğünü çocuklara. Şimdi bunlar o kadar memnun olmuşlar, Allah aşkına de, siz nesiniz dedi. Siz dedi nesiniz dedi ya dedi. Ne kadar değişik bir şeyler anlatıyorsunuz dedi. Siz nesiniz? Efendim dedim, biz nurcuyuz. Biz nurcuyuz dedim. Bediüzzaman Said-i Nursi'nin kitaplarını okuyoruz dedim. O kitaplarda bu konuları böyle işliyor. Bugünkü ilim sistemi fiili anlatıyor, faili anlatmıyor. Yani faili meçhul. Baklavayı anlatıyor, baklavacıdan hiç bahsetmiyor. Lokumu gösteriyor, lokumcudan bahsetmiyor. Bediüzzaman ise hem baklavayı tanıtıyor, hem baklavacıyı. Hem dünyanın döndüğünü söylüyor, hem dünyayı döndüreni tanıttırıyor. İşte gerçek ilim budur. Ötekisi ilim değil. İlim namına bir cehalettir. Yani bu 10 dakikalık bir operasyon, yani 10 dakikalık bir operasyon. Şimdi bunların belki de 20 seneden beri okudukları orada ne yaptı? Hepsi bitti. Bitti. Çünkü ne diyor üstadımız? Bir tane hakikat bir harman yalanı yutar. İşte bir kibrit çakıyorsun böyle, çipi şu kadarcık bir ateşli mi yapıyor? Ne oldu ya? Koca ot tepesini yuttu. Nerede su yuttu? Yutar. Çünkü hakikat, öteki yalan. İşte kardeşler, Risale-i Nur bize bunu kazandırıyor. Nerede anlatırsak, nerede okursak, nerede konuşursak yerine göre bazen kitabı çıkaracağız, bazen kitaptaki ezberlediklerimizi okuyacağız, bazen dinlediklerimi okuyacağız, bazen halimizle onlara yardımcı olacağız. Hasılı kelam böyle. Bu bir hatıra. Hani bana bazen hatıra anlat diyorsun ya. Bu da bir hatıra. Davamızla ilgili olduğu için. Muğla'ya geldik. Adam dedi ki kardeşim, neredesiniz siz dedi bu akşam dedi. Nerede bulunuyorsunuz? Bizim dedik burada dershanemiz var. Her gece orada sohbet ediyoruz, dersler yapıyoruz, araştırmalar yapıyoruz. Çeşitli ilim dallarında efendim mütalalar yapıyoruz. Talebelerimiz var. Her çeşit talebemiz var. İnşaatçıdan profesöre kadar, talebeden öğretmene kadar, hocadan cemaate kadar her çeşit talebe bizim derslerimizde bulunuyor. Siz de buyurun gelin, bekleriz. Tarif ettik sokağı, numarasını falan. Adam da zaten Muğla'lıymış. Ben dedi o evi tanıdım dedi şimdi. Fevkala dedi bir şey olmazsa bu akşam dedi oraya geleceğim. Sonra biz tabii kalmadık oradan. Ayrıldık. Geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Mühim olan bu yani. Siz nesiniz? İşte Risale-i Nur bunu şey yapıyor. İşte Risale-i Nur hem fevkalade ihlası, ihlas. Ne demek? Allah rızası için. Allah iki tane kulunu aldın arabana. Ne güzel bak değil mi? Şimdi bazısı var tek başına gidiyor adam. Orada bir sürü insan var. Bakıp ya bunların da acaba o tarafa gidiyorlarsa bunları da götüreyim demiyor. Demiyor. Ama biraz ileride arabası arıza yapıyor. Araba çalışmıyor. Tırt tırt tırt tırt tırt tırt tırt tırt. Marş basmıyor. Şimdi bakıyor. Kardeş bir el verir misin? Kardeş bir el verir misin? Bak el veriyor. El istiyor onlardan. Yani kaktırır mısınız arabayı çalıştırayım? E biraz evvel sen el vermedin ama ya. Ha. Demek ki biz de el uzatacağız ki bizim de muhtaç olduğumuz zaman bize de el uzatsınlar. Çok mühim yani kardeşler. İyilik, iyilik getirir. Kötülük, kötülük getirir. İşte Risale-i Nur hem fevkalade ihlası ve hem yalnız tevhid ve iman akidelerinin hizmetini esas meslek ittihaz ederek. Demek ki bizim mesleğimizde esas iman esaslarını anlatmak var. Adam namaz kılıyor mu, kılmıyor mu, oruç tutuyor mu, tutmuyor mu? O tarafına bakmayacağız. O tarafına bakarsak ters yönden başlamış oluruz. Ters yönden başlamış oluruz. Teşhisi yanlış yaparız. Adam cumalara başlamış, ne güzel cumalarını kılıyor. Kardeşimiz dört dörtlük Müslüman. Cumalarını hiç kaçırmaz. Nur talebesi böyle diyor. O da tabii anlıyor şimdi. Bu dört dörtlük Müslüman cuma kılmaktan olmadığını biliyor o. Ulan diyor bana dört dörtlük dediklerine göre ben bu beş vakitte kılayım. Şimdi öteki de bir Müslüman kardeşimiz. Bu var ya diyor, bu diyor cuma Müslümanı. Bu cumadan cumaya kılar diyor. Şimdi adama belki cumayı da bıraktıracak. Onun için müsbet hareket edeceğiz. Müsbet ne demek? Bardağın dolu tarafını göstereceğiz. Optimistik deniyor buna. Bardağın yarısı boş. Pesimistik. Öğrendim bunu geçenlerde de. Bazen püskürüyoruz. Bazı kelimeleri bilmek fayda sağlıyor bazı yerlerde. İşte Risale-i Nur hem fevkalade ihlası ve hem yalnız tevhid ve iman akidelerinin hizmetini esas meslek ittihaz ederek bir kutsiyet kazanması ve mahiyetinde bütün hakaiki Kur'aniye ve İslamiye'ye mevcut bulunarak mahiyetinde bütün Kur'ani ve İslami hakikatler mevcut. Çünkü sen ona imanı anlattıktan sonra, o iman kalbe girdikten sonra mümkün mü namaz kılmasın? Hareket neyi tebliğ eder? Ha? hareket, harareti, bak terlemeye başladım. Demin Eyüp abi okurken hiç terlemedim. Harekete geçtik, terlemeye başladık. Bir kuralmış yani bu. İşte o adamı sen harekete getirebilirsen, iman, kalbine iman hakikatlerinin girmesine vesile olursan, o zaten ibadeti yapacak. Demek ne diyor? Bütün hakaiki Kur'aniye ve İslamiye mevcut bulunarak her tarafı kaplayacak bir nur hakikat olması dolayısıyla. Her tarafı kaplayacak bu nurcular. Kaplayacak. 50 sene önce söylenmiş bu. Kaplayacak. Rahmeti ilahiye canibinde bu milleti İslamiye'yi maddi manevi felaket ve helaket tehlikelerinden bir seddi Kur'ani ve nur-i imani olarak muhafazaya vesile olmuştur. Demek ki bu memleketi, bu iman hizmetleri, sizin böyle koşturmanız, Allah için birbirinizi buraya davet etmeniz, talebeleri getirmeniz, okuma programları, efendim davetler, yemekler, çaylar, sohbetler, sabah kahvaltıları, ihlas dersleri, bütün bunlar hep dua yerine geçiyor. Bu memleketi Cenab-ı Hak maddi manevi felaketlerden muhafaza edecek. Hani şimdi korkuyorlar Irak meselesi falan. Hiçbir şey olmayacak. Mülk Allah'ın. Allah müsaade etmese kimse parmağını böyle oynatamaz. Bırak Amerika'sını falan. Oynatamaz. Küre-i arzın zimamı Allah'ın elinde. Onun için bazı ya ne olacak acaba, ne olacak? Çok iyi olacak. Yapma ya. Çok iyi olacak. Nasıl? İttihadı İslam'a gidiliyor. Amerika'nın zorlamasıyla üstadımız ne istiyor? İttihadı İslam'ı istiyor. İslam birliği, İslam kardeşliği tesis edecek, gitmeler, gelmeler, dolaşmalar. Ya nasıl yapsak? Ya hakikaten ölelim ya. Ya sen bana küs zannediyordun. Yok ya, ben sana küs değildim. Ha ben de değildim falan. Aramızı açmışlar falan. Şimdi bak böyle gelip gitmeler. Onun için Mevla'ya görelim neyler, neylerse güzel eyler. Asa en tekrehu şey'en ve huve hayrun lekum. Siz bazıları kerih, çirkin görürsünüz ama onlarda sizin için hayır vardır. Onun için böyle bakacağız biz. Bu gözle bakacağız. Müslümanlara suikast olarak İkiz Kuleleri vurdular, Kur'an kapışıldı. O kadar. Evet. Üstadımızı düşünün mesela. Eğer deseydiler o zamanın zındıkları, hocam yaz kağıtta bizden, katiplerde bizden, mürekkepte bizden, yaz hocam sen, deseydiler bu kitaplar bu kadar meşhur olmayacaktı. Belki üstadımız yazamayacaktı bile. Ne diyor, ben diyor son ömrümü mağaralarda geçirecektim. Fakat Rabb-i Rahim'im diyor bana mağara sıkıntısını vermedi. Bu zalimlerin eliyle beni barla gibi tenha bir yere gülli kuştan azade etti ve bu nurları yazmaya bir imkan tanıdı diyor. Büyük şehirlerde olsaydı Bediüzzaman'ın günde ne kadar misafiri olur değil mi? Üstada gidelim, üstad selamun aleyküm, aleyküm selam, hoş geldiniz güle güle, hoş geldiniz güle güle. Kitap mı yazılabilir? Yazamazdı. Ama getiriyorlar, kimse bununla konuşmayacak. Bir iki kişiden başka kimse selam vermeyecek. Ta ki rahat yazsın diye. Ya Allah yapar kullar şaşar. Allah yapıyor bu işleri. Orada 8 sene aralıksız yazılmış. Risale-i Nur'un %70'i yazılmış. Yazılmış. Şimdi bir de duyulması lazım. Duyulsun bu. Tevfik abi mesela, Şamlı Tevfik, Hafız Tevfik abi üstadın ilk katibi. Hani diyor üstad, Allah tevfikini refik etsin diyor bak. Tevfikini üstada ne yapıyor? Refik ediyor. Geliyor Şam'dan Barla'ya, sanki gidecek başka yer yok. Barla'ya geliyor. Bediüzzaman'ı bekliyor orada, ona refik olacak. Tevfikini refik edecek ona. Geliyor, başlıyorlar yazmaya. Yaz. O da katip güzel yazsın güzel. Yazıyor. Neticede tabii diyor ki hocam bunları yazıyoruz, ne olacak böyle, yaz yaz yaz yaz. Kağıtlar dolmuş. Yaz keçeli demiş, kainat okuyacak onları. Demek işte Kur'an'ın rasadıyla gördüğü için hadisat-ı alemi efendim 70, 80, 90, 100 sene sonrasını Cenab-ı Hak ona gösteriyor. Kur'an'ın dürbünüyle kainat okuyacak diyor. Bu bir insanın karihasından böyle bir söz çıkabilir mi? Mümkün değil. Cenab-ı Hak ona göstermese onu söyleyemez. Neticede Eskişehir Mahkemesi 35'te. Vay Said-i Nursi devleti yıkıyor, temelleri sarsıyor, şöyle oluyor, yapma ya, huydur falan filan. Bir tümen askerle geliyorlar, bir ihtiyarı götürecek. Bir tümen asker. Hakikaten ne kadar korkmuşlar ya. Üstad öklerini patlatmış ya. Her tarafa askerleri dizmişler, yaşlı bir adamı götürecekler. Tabii. Bütün o askerlerde kim bu Bediüzzaman yapma, evliyaymış ya, Allah Allah, evliyaymış ya, ya kitap yazmış, ne yazmış, Kur'an tefsiri yazmış, yapma ya, Allah Allah falan. Bizim İzmir'de mahkemeler oluyordu da, bütün kardeşler Türkiye'den geliyordu mahkemeyi seyretmeye, tabii çoğu içeri giremiyor ama adam orada ispatı vücut ediyor. Şimdi o meydanlık, trolebüsler, otobüsler durağı aynı zamanda, şimdi millet geçiyor. Kim bunlar? Biz de devalışıyoruz. Bunlar nurcular kardeş, nurcu. Nurcuymuş bunlar. Yapma ya, ne yapmışlar? Kur'an tefsiri yazmış hoca. Hocaları Kur'an tefsiri yazmış Said Nursi Hazretleri. Bunlar da o kitapları okuyormuş diye hapse atıyorlar. Allah Allah. Tövbe tövbe tövbe tövbe. Kur'an tefsiri için insan hapse girer mi? Hep böyle biz oralarda dolaşıyorduk. Bunun reklamını yapıyorduk. İniyor millet bakıyor. Kardeş ne bunlar? Çünkü insan en ziyade tahrik eden nedir? Merak. Bir sürü millet böyle diyor. Ne bunlar? Bunlar Nurcu abi, Nurcu. Ne yapar bunlar? Bunlar Kur'an okuyor, namaz kılıyor diye hapse atıyorlar. Allah Allah, tövbe tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Taş yağacak başımıza bu gidişle. Yani devamlı durakta inenlere bilenlere bu mesajı veriyorduk orada Allah'ın izniyle. Kardeşlerimiz yayılmıştık orada böyle. Mahkemede de 54 kişilik mahkeme. Başçavuş şey yazıyor, takdire yazıyor. Şimdi hakim kalkıyor, kalk Ahmet Güleryüz. Okudun mu kitabı? Okudum efendim. Ne için okudun? Allah'ımı, peygamberimi, dinimi, imanımı, ahiretimi, Kur'an'ımı tanımak için. Yaz. Allah'ımı, peygamberimi, dinimi, imanımı, Kur'an'ımı, peygamberimi. Kalk bakalım. Hasan Şen görür. Bu kitabı okudun mu? Okudum efendim. Ne için? Allah'ımı, dinimi, peygamberimi, imanımı, Kur'an'ımı, ahiretimi yaz, dinimi, imanımı. Şimdi o Bahçavuş sonradan anlatıyor, diyor ki, kardeşim diyor, dinimi, imanımı yaza yaza, ben de diyor imana geldim diyor. Ben diyor, o kadar içki içerdim ki, beni ısıran tahta kurusu bile sarhoş olurdu. Ama diyor kardeşim, dinimi, imanımı, Allah'a şükür diyor, ben de sizin takımdayım artık diyor. Eskiden diyor kapıyı tekmeyle atıyordum, açıyordum, şimdi salavattan açıyorum diyor. Bizim karının yaptığı dua size yeter diyor. Elhamdülillah. İki bavul kitabım vardı benim. Kitapları iade etti mahkeme. Dedim gittim kitapları almaya. Vallahi dedi bir tane kitap yok. Neden? Hep albaylar, yarbaylar, binbaşlar aldılar okuyorlar dedi. Bana bir 10 gün müsaade et, liste var dedi. Toplayayım kitapları. Aman dedim bırak okusunlar. Demek ki çirkin bir olay yok. Ah sene külle şeyin halakahu diyor. Her şey güzeldir ama bazısı na hüsnü bir zat denilir. Hüsnü bir zat. Bir zat güzel. Bir de hüsnü bir gayr. Neticesi itibariyle güzel. Mesela sağlık nedir? İyi bir şey. Nasılsın? Çok şükür Allah. İyi misin? İyi. Allah'a şükür. Keşke hasta olsaydın. Demez kimse değil mi? Ama şimdi adam sıhhati var ama hiç Allah demiyor bu adam. Çek senet arsa araba döviz. Çek senet arsa araba döviz. Hiç Allah peygamber demiyor. Bu bir sancılanıyor. Ha, o, Allah. Allah. Allah'ım. Aa, güzel. Allah demeye başladı. Demek ki neticesi itibariyle neymiş? Güzel. Tamam. Her şey güzel kardeşler. Yeter ki biz güzel gözlükle bakalım. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'nde belediye reisi yazdırmış, Allah razı olsun. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Böyle pankartlar yazdırmış. Ehli iman tabii. Budur. Bir tane abi şey yapalım. Şey yap. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Hüsnü abi şoför olarak İstanbul'dan Ankara tarafına doğru gidiyorlar. Fakat öyle süratle gidiyor ki polis ekip geliyor. Ya kardeşim diyor, biz de diyor, biz emir koluyuz, takip etmeye mecburuz. Biraz yavaş gidin, yetişemiyoruz diyor. Namaz için durduk, yarım saat sonra geldiler diyor. Ondan sonra şimdi üstadım kim bunlar diyor üstad hazretleri. Emniyet mensupları üstadım diyor. Tamam tamam diyor. Bizim düşmanlarımız çok olduğunu biliyorlar. Bizi muhafaza için geliyorlar diyor. Elhamdülillah. Hep böyle müsbet. Müsbet netice veriyor. Bizim mahallede bir çocuk var, benim arabayı çiziyor böyle zaten. Berbat ediyor. Biliyorum ben onun çizdiğini, geldim çağırdım, geldim Ali. Bu arabayı dedim çizenler var, dikkat et dedim. Kim çizerse bana haber ver. Tamam abi dedi. Ona bile çikolata parası verdim. Biliyorum o çiziyor yani. Şimdi çocuğun biri geçiyor. Kapı çalıyor. Abi sürtündü. İşte müsbeti bu yani. İşte bak üstadımız her şeyin müsbet tarafını göreceksin. İşte aynen. Aynen oraya geldik zaten. Bak ne diyor. Risale-i Nur iman ve Kur'an muhaliflerine karşı mücadelesinde cebir ve münazaa yolunu değil ikna ve ispat yolunu ihtiyar etmiştir. Geçen gün otobüste namaz durdu, otobüs bir yerde namaz, indim ben de koştum namaz kıldım. Mavin dedi gidiyoruz hemen, dedim bak herkes indi tuvaletlere gitti, ben de dedim namaz kılmaya gidiyorum, hemen çabuk geliyorum. Neyse geldim, onlar tabii daha çabuk binmişler, ben bir yarım dakika koştum, hadi amca ya falan dedi. Dedim kardeşim bak dedim, tuvalete gitmek bir ihtiyaç mıdır? İhtiyaç. E namaz da bir ihtiyaç dedim. Ben kendi keyfim için gitmedim dedim falan. Yahu dedi hep bir kalıba girmişsiniz, o kalıptan çıkmıyorsunuz falan filan. Dedim kardeşim her şeyin bir kalıbı var. Sana ben şimdi kalıpsız desem. Darılmaz mısın? Ne kadar kalıpsız bir adamsın sen desem. Darılmaz mısın? Her şeyin bir kalıbı var dedim kardeşim bak. Sabah kalkarız kahvaltı ederiz, akşam yemek yeriz, akşam yatarız, sabah kalkarız işimize gideriz, bir kalıp içindeyiz dedim. Tamam tamam. Yani hep müsbet, hep müsbet. Ey alemi İslam, uyan, Kur'an'a sarıl, İslamiyete maddi ve manevi bütün varlığınla müteveccih ol. Ve ey Kur'an'a bin yıllık tarihinin şehadetiyle hadim olan ve İslamiyet nurunun zemin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evladı. Ya bizim ecdadımız dünyaya Kur'an'ı yaymış. Yaymış yani hakikaten. O ecdadın torunlarıyız biz inşallah bak. Biz de yayacağız inşallah. Kur'an'a yönel ve onu anlamaya, okumaya ve onu anlatacak, nasıl anlayacağız Kur'an'ı? Onu anlatacak, onun bu zamanda bir mucize-i manevisi olan nur risalelerini mütalaa etmeye çalış. Demek ki Kur'an'ın mucize-i manevisiymiş. Onun için bu kadar cemaat celbediyor. Bu kadar kitaplar var memlekette. Bu kadar müfessirler tefsir yazmışlar. Niye böyle cemaatleri yok? Bu Kur'an'ın mucizesi. O kişinin kendi ilmi. Abi Ömer Nasuh Bilmen hatırası geldi. Evet. Bir aşe yapalım mı? Yap ya. Bak ben sana Bismillah. Ya Allah razı olsun. Yani bu şeyin hatırı için yani. Yap abi yap. Bayram ziyaretinde Ömer Nasuh Bilmen'in ziyaretine gitmiştik bayramda. Aliçer, rahmetli Aliçer de vardı. Tam Necmi abinin dediği mevzuya temas ediyor da. Hocam dedi sizin de kitaplarınız var. Bediüzzaman Hazretleri'nin de kitapları var. Ama biz sizin kitaplarınızı dedi bazen müracaat kitap olarak müracaat şey yapıyoruz. Raflara koyuyoruz, bazen müracaat ediyoruz. Ama Bediüzzaman Hazretleri'nin kitaplarını ekmek, hava, su gibi ihtiyaç hissederek her zaman okuyoruz. Bu aradaki ve de arkasında bir cemaat var. Bu aradaki fark nereden ileri geliyor dedi. Ömer Nasuh'u Bilmen'e sordu. Allah rahmet eylesin. Hakperest bir zat. Evladım dedi. Bizim bir birikimimiz var. Önce ben uydurma şimdi anlaşılan şey tabiriyle söylüyorum. Bizim bir ön bilgimiz var. Ondan sonra onun üzerine bir de bazı yerlerden derliyoruz, toparlıyoruz. Derleme bir eser yazıyoruz dedi. Fakat bu zatın dedi kulağına üflüyorlar, öyle yazıyor dedi. Bizim de kulağımız üfleyen olsaydı bizim de böyle kitaplarımız, böyle cemaatimiz oluruz dedi. Allah razı olsun. Tamam. Tabii. Evet. Kur'an'a 1000 yıllık tarihinin şehadetiyle hadim olan ve İslamiyet nurunun zemin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evladı, Kur'an'a yönel, onu anlamaya, okumaya ve onu anlatacak bu zamanda bir mucize-i manevisi olan nur risalelerini mütalaa etmeye çalış. Lisanın, Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken hal ve etvar ve ahlakın da onun manasını neşretsin. Lisan halin ile de Kur'an'ı oku. O zaman sen dünyanın efendisi, alemin reisi ve insaniyetin vasıtayı saadeti olursun. Yani insanları kurtuluşuna vesile olan bir varlık olursun yani. İnşallah. Hepinizde o simalar var elhamdülillah. Görünüyor. İnşallah her biriniz 100 nasih, 1000 nasih kuvvetindedir diyor. Bir nur talebesi. Çünkü Allah rızası için konuşuyor. Başka hiçbir gayesi, maksadı, hedefi yok. Allah'a dayandığım insan çok güçlü olur. Bir ağabeyimiz anlatıyor. Hop, bir sefer kıstırdık ondan, her zaman anlatmaz da. Bu 1960 ihtilalinde çağırmışlar bunu. Bu da subay. Hep böyle biz diyor trende gelip giderken askeri birliğe Risale-i Nur okurduk diyor. Üstadı da hep resmi olarak ziyaret etmiş üstadı. Üstadımız da ona dememiş resmi gelmesen. Resmi gel. Memnun oluyor. Sivri gittim kaşını çaktım. Ya. Memnun oluyor üstad çünkü yani. Neticede 60 ihtilali olunca tabii o zamanlar nur talebelerini toparlıyorlar. Bunu da çağırıyorlar, alıyorlar. Omuzu kalabalıklar. Bir grup beni diyor şeyini aldılar böyle. Ben tekim diyor. Onlar birisi o soruyor, oradan o soruyor. Maksadınız ne, gayeniz ne, hedefiniz ne? Ne yapmak istiyorsunuz? Milleti neye götüreceksiniz? Ben cevap veriyorum, oradan başka bir tam cevabı vereceğim. O başka bir şey soruyor diyor. Biri demiş ki kökünüzü kazıyacağız sizin demiş. Kökünüzü Arabistan'a süreceğiz sizi. Deyince bu da coşmuş böyle. Evvel Allah demiş ki hiçbir şey yapamazsınız. Şöyle bir kareta yapmış yani. Emin ol böyle hepsi böyle yüzleri sapsarı böyle hoplamışlar böyle. Çıkmış gitmiş. Böyle. Onun için Allah için yaptıktan sonra hiçbir kimse dınk edemez. Ama nefsini karıştırırsan onu bilmem. O zaman tokadı yeriz. Evet. Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki-i muallayı ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve torunları. Sözlerdeki şeye bak değil mi? Heybete bak, asalete bak, ne kadar güzel. Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki-i muallayı ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve torunları. Uyanın, uyanınız, alemi İslam'ın fecr-i sadıkında gaflette bulunmak katiyen kâr-ı akıl değil. Artık sabah olmuş diyor. Daha o zaman söylüyor işte sabahın olduğunu. Yine alemi İslam'ın intibahında, İslam aleminin uyanmasında rehber olmak, arkadaş kardeş olmak için Kur'an'ın ve imanın nuruyla münevver olarak İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edip hakiki medeniyet-i insaniye ve terakki olan medeniyet-i İslamiye'ye sarılmak ve onu hal ve harekatında kendine rehber eylemek lazımdır. Avrupa ve Amerika'dan getirilen ve hakikatta yine İslam'ın malı olan fen ve sanatı, fen ve sanat kimin malı? İslam'ın malı. Al sana bir tane cep telefonu şu kadar. Konuşuyorsun Avustralya'ya. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Kim getiriyor o sesi kulağına? Allah'ın kainattaki koymuş olduğu kanunlar. Değil mi? Hava zerreleri. O zerreleri Cenab-ı Hak sermiş oraya. Gerçi o zerrelerin yapacağı iş değil bu ama maddeci baktığı zaman onu görüyor. Mümin baktığı zaman Esma-i İlahiye'yi görüyor. Hatta zerreyi de göremiyor, demiri görüyor. Ha, demiri görüyor. Ya. Vallahu alimün habir diyor Cenab-ı Allah. Ben her şeyi bilirim ve her şeyden haberdarım. İşte senin kulağına alim ve habir ismi o anda tecelli ediyor. Ondan alo diyor, kulağında alo'yu yaratıyor Allah. Yoksa oradaki alo buraya gelinceye kadar 6 ay geçer. Ya. Ama o zerreler var. O zerreleri biz inkar etmiyoruz. O zerreler yapıyor gibi görünüyor. Balı da arı yapıyor gibi görünüyor. Yumurtayı da tavuk yapıyor gibi görünüyor. Elmayı da ağaç yapıyor gibi görünüyor. Süt de ineğin memesinden çıkıyor gibi görünüyor. Gibi görünüyor. Görünüşe aldanma. Güneş de dağın arkasından çıkıyor gibi görünüyor ama biz dönüyoruz güneşin etrafında. Ya demek ki her şey bizim gördüğümüz gibi değil. Ya Allah yapıyor her şeyi. Her şey Allah'ın elinde. Avrupa ve Amerika'dan getirilen ve hakikatta yine İslam'ın malı olan fen ve sanatı nuru tevhid içinde yoğurarak Kur'an'ın bahsettiği tefekkür ve manayı harfi nazarıyla, manayı harfi telefona baktığın zaman Rabbimin isimlerine makes olan bir alet nazarıyla bakacağız. Yani onun sanatkarı ve ustası namıyla onlara bakmalı. Çünkü o telefonu yapan kim? İnsan. İnsanın kafasını yaratan kim? Allah. Madenleri yaratan kim? Allah. Mesele yok. İslam'dan gitti. O kadar. Ve saadet ebediye ve sermediyeyi gösteren, hakaik-i imaniye ve Kur'aniye mecmuası olan, nurlara doğru ileri arş demeli ve dedirmeliyiz. İleri arş. Derslere, dershanelere, risale-i nur okumaya. Ey eski çağların Cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim. Git bunu Genelkurmay'da oku işte. Hoplattırır adamları valla. Lan diyecek biz neymişiz be. Neymişiz biz. Kabahatle biraz biz de çekiniyoruz onlarda. Alacağız kitabı gideceğiz Genelkurmay'a. Efendim çok mühim bir mesele var. Memleketi ilgilendiriyor. Nedir o? Evet. Ey eski çağların Cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim, 500 senedir yattığınız yeter. 500 seneden beri yatıyormuşuz. Ama o kadar büyük bir dev ki Osmanlı yatmış ama ya uyanırsa ulan uyuyor mu acaba? O kadar korkmuşlar ki bizim Ferit vardı. Babamdan diyor o kadar korkuyorum ki diyor. Allah'tan korkmuyorum diyor. Babamdan korkuyorum tövbe. Ramazan'da oruç yiyeceğim diyor. Ufak 12 yaşında. Evvela gidiyorum bakıyorum babam iş yerinde. Ne yap babam iş yerinde. Görüyorum orada ondan sonra koşarak diyor. Geliyorum fırına. Sanki her yerde babam var diyor. Fırınca bir ekmek versene. Tak alıyorum ekmeği diyor. Doğru Kadife Kalesi'ne çıkıyorum. Orada yiyorum diyor. Babam görmesin diye. Şimdi hakikaten korkmak çok kötü bir şey. Ama işte Allah kork. Ama şimdi o kardeşimin şimdi vakıf yani. Kosova'da vakıf şimdi. O çocuk devresini anlatıyor. Şimdi 500 senedir yattığınız yeter. Bir Fransız alimi diyor ki Osmanlı diyor bir dev idi. Biz onu uyuttuk. Gerçi onu uyutmak bize çok pahalıya mal oldu. Ama uyuttuk. Aman dikkat edin o dev tekrar uyanmasın. Onu uyandıracak tek faktör İslamiyet'tir. Fransızlar üstadımız diyor, İngiliz ve Fransız ebedi düşmanımızdır diyor. İşte onun için dıştaki güçler üstada buradaki münafıkları saldırtmış. Yoksa bunlar üstadı tanımamışlar. Onlar tanımışlar. Sizin orada birisi çıktı, bizim sistemlerimizi alt üst ediyor, bizim tabiat dediğimiz muhkem kalalarımızı zir-i zeber edecek, durdurun o adamı diye onlar buradaki satılmışlara tiyo veriyor bugünkü tabirle. Yoksa onlar, bundakiler, buradakiler bir şeyden haberi yok. İşte o zaman üstada böyle zulmetmeye başlamışlar. Ama ne diyor? Bütün Avrupa'ya meydan okuyorum diyor. Dinsizleriniz dahi içinde bulunan bütün Avrupa'ya meydan okuyorum. Neşrettiğim fünunu müsbeteyle diyor, onların tabiat dedikleri muhkem kalalarını zir-i zeber etmişim. Fünunu müsbet ediyorlar ya onlar, yani müsbet fenler. Yani ispat edilmiş. Neyi ispat etmişsin sen? Hiçbir şeyi ispat etmedin. Dünyanın döndüğünü söyledin. Tamam, dönebilir. Durdurabilir misin? Durduramazsın. Hızını arttırabilir misin? Arttıramazsın. O zaman sen dünyanın döndüğünü öğrendiğine göre secdeye kapanman lazım. Ya Rabbi, bu dünya böyle dönüyor. Nasıl bizim evlerimiz yıkılmıyor? Ne büyüksün ya Rabbi diye. Secdeye kapanması gerekirken diyoruz, kaparıyor. İlim inkişaf etti, gelişti diyor. Dünyanın dönüşünü ölçmüşüz diyor. Hocalara sorsan Allah'ın hikmeti derler. Ulan zındık, senin hikmetin mi? Tabii Allah'ın hikmeti. Sen mi döndürüyorsun dünyayı? Şurada bir cüzdan bulsak yerde hemen cebimize mi koyacağız yani? Sen onun döndüğünü anladın. İyi anladın. Anlamak onu döndürmek midir? Veya durdurmak mıdır? Bir şey daha öğren. Bir şey daha söyle. Bir şey daha öğren. Kimin döndürdüğünü öğren. Ha, yaşa. Allah razı olsun. İşte üstad onu öğretiyor. Rabbimiz döndürüyor diyor. Küre-i arzı diyor, adi bir hayvan gibi diyor, ihya ve imate eden diyor. Hiç diyor beşeri diyor haşredemez mi? 400 bin çeşit nebatat ve hayvanatı her sene haşr-ı neşr eden Allah, bir cins olan insanı diyor haşredemez mi? Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Yazmış adam oraya. Yani bizim malzememiz çok. Onlar da bir mantar tabancı falan pat patlatıyor. Kim gitti, kim geldi öbür tarafa diyor. Giden gelseydi dedem gelirdi. O kadar. Kim gitti, kim geldi kardeşim? Geçen sene dutlar gitti, bak gene geldi. Şeftaliler gitti geldi. Üzümler gitti geldi. Kavunlar, karpuzlar gitti geldi. Dikenler, otlar gitti geldi. Sinekler gitti geldi. Bu kadar basit şeyler gidip gelirse yaratılanların en değerlisi olan insan niye gidip gelmesin? E diyor, daha gelen yok ama. Gelen neden yok biliyor musun? Evvela bir şeyin tekrar gelmesi için birinci sezonun bitmesi lazım. Mesela üzüm, bağlar açıyor. Diyelim ki Salih'de erken oluyor. Erzurum'da biraz daha geç oluyor. Ağrı'da biraz daha geç oluyor. Ama bir sezonu vardır onun. Kış gelir, bütün bağlar kurur. Üzüm sezonu bitti. Ondan sonra ikinci üzümler gelecek. Daha insan sezonu bitmedi ki. Daha harman kurulmadı ki. İkinci sezon gelsin. Onun için giden gelen yok. Bir. Bir de adam o kadar güzel yere gitti ki niye gelsin buraya tekrar? Başına iş mi açacak? Güzel bir yere gitti, imanlıysa zaten gelmez. Yaramazsa zaten gelemez. Onun için giden gelen onun için olmuyor. Dedin mi adam kafayı sallıyor. Doğru vallahi. Bu tarafını hiç düşünmemiştim. E tabi sen tek tarafa bakıyorsun. At gözlüğünü takmışsın, hep böyle bakıyorsun. Biraz da bu tarafa bak. Yani bunlar milleti düşünmekten, düşünmeyi yasaklamışlar bunlar, düşünceyi. Yoksa bizim milletimiz zekidir. Ama düşünceyi yasaklamışlar. Söylemezsin, söyleyemezsin, fikrini anlatamazsın. Ya bırak anlatsın. Anlatırsa onun yalanı çıkacak meydana. Ya. Niye uyarıyorsun sen onu diyor. Uyarıyorum tabii, uyaracağım. Ben bir gün otobüse bindim. Bergama'ya gidecektim bir hizmete. Baktım üç tane üç kağıtçı bindi otobüse. Birisinin elinde bir kumaş. 3 metre kumaş. Takım elbiseli. Halbuki bir pantolon zor çıkar. Ölçüyor. Bir. İki. Çeviriyor. Aynı yerleri bir daha ölçüyor. Yani orada bir safın birine satacaklar kumaşı. Benim de yanımdaki oturanda kumaşa baktım yeşilleniyor. Yani müşteri olacak. Oradan öte kendi adamı gene tırnak acısı. O kumaş diyor, öyle diyor, kaliteli bir kumaşa benzemiyor. Sen anlıyor musun kumaştan birader dedi. Anlarım tabi dedi. Bak bakalım. Öyle de karşıdan konuşma. Getir dedi. Çekti oradan bir ip. Yaktı. Yünmüş dedi. Kusura bakma birader dedi. Hakikaten kaliteli kumaşmış. Şimdi ben tabi onları tanıyorum. Şimdi yanımdaki de böyle almak istiyor. Tırtıyorum onu. Tırtıyorum. Şimdi adam da bana bakıyor. Ne tırtıyorsun beni gibi. Uyanmıyor ya. Gene tırtıyorum ben. Ama onlar uyanık şeytan. Diyor ki kara bıyıklı dedi rahat dur. O zaman gençtik. Başın gözün sakin rahat dur diyor. Kimse bak anlamıyor bu konuşmayı. Bak bu konuşmayı kimse anlamıyor. Anlamıyor. Biz anlıyoruz. İşte adam da diyor yahu diyor. Bu diyor. Bu kitap nasıl yasak olur yahu diyor. Hani bir kardeş böyle nurculara şey yapıyormuş. Sonra da bunu derse götürmüşler. Demişler işte bak bu kitapları okuyoruz biz. Vallahi demiş bundan sonra size birisi nurcu desin gırtlağına yapışırım demiş. Yani nurcu kelimesini kötü olarak şey yapıyor ya. Ulan demiş böyle adamlara nurcu denir mi ya? Hala uyanmıyor adam ulan nurcu işte. Nurcu kumarcı değil nurcu. Nur. Ama işte bakıyor böyle ama nuru gördüğü halde görmüyor. Size demiş hele birisi bir adam nurcu desin gırtlağına yapışırım demiş. Yani aslı kerem kardeşler, milletin uyanması kolay bir şey değil. Bazı insan var çabuk uyanır, bazı da var kolay kolay uyanmaz. Bizim böyle diyoruz böyle hizmetlere bazı kardeş sabah namazı, Mehmet, ha ben kalk tamam, abi kalk diyor namaz, tamam abi öbür, Mehmet, Mehmet, güneş doğuyor. Yani bazı insanlar çabuk uyanamıyor yani. Onun için insanımızı uyandırmak için ne lazım gelirse yapacağız yani. En son şeyimizi kullanacağız. Mesela üstadımız demin okuduk. Haşir Risalesi'nde değil mi? Aldı adamı hiç inanmayan adamı. Sonunda dedi ki şüphelerim kalmadı. Ben de inanıyorum dedi. Böyle bir hakikat olduğuna inandım diyor. Niçin üstad bunları böyle hayali adamları alıyor? Tabiat Risalesi'nde 10. sözde. Miraç Risalesi'nde 22. sözde. İnansız bir adam alıyor. Sonunda adam diyor şüphelerim kalmadı inandım. Ha yani bu tip adamlar da bizim karşımıza denk gelirse hemen ulen cehenneme kadar yolun var. Burada görmezsen orada görürsün demeyeceğiz yani. Sonuna kadar adamı götüreceğiz. Ne kadar zorlanırsa ileride olduğu zaman o kadar sağlam olur yani. Zor gelirse sağlam olur o adam. Tabii sahabe-i kiram da öyle. Hazreti Ömer mesela kaç sene sonra Müslüman olmuş ama tam olmuş. Halid bin Velid değil mi? Peygamberimizden savaşıyor, harp ediyor. Uhud'da 70 tane Müslümanı şehit ediyor. Fakat ondan sonra Seyfullah unvanını alıyor. Yani böyle zor gelenler sağlam gelir yani. Hemen şey yapmayacağız yani bırakmayacağız peşini. Sonuna kadar arkasından gideceğiz. Çünkü üstadını hiç bırakmıyor bak sonunda imana getiriyor Allah'ın izniyle. Evet kardeşler. Ben de başka bir yer okuyacaktım yani. Bir dedim buradan bir iki satır okuyayım. Sonra da başka bir yerden okuyayım. Dur bakayım oradan da okuyayım 3-5 satır. Eyvabinin sistemini kullanayım. O da diyor hemen diyor bir ilem okuyacağım. Evet. Şu kainata baktığımız vakit bâistan şeklinde sakfı yani tavanı ulvi yıldızlarla yaltızlanmış şeye bak ya zemini zinetli mevcudatla şenlenmiş aç bunu uçakta oku gemide oku kahvede oku oku meyhane hariç her yerde oku meyhane hariç çünkü diyor baştaki kafalar sarhoştur anlamaz. Bazı sarhoşlar var çok duygusal oluyor. Başlıyor ağlamaya. Bir gün ben 6. sözden ders yapıyorum bizim evde Durmuş abinin eski evinde. Yeni birisini derse getirmişler, adam nasıl ağlıyor görsen, böyle gözlerinden şakır şakır, Allah dedim buldum bir adam. Hep ona bakarak okuyorum ben de. O da ağlıyor. Seneler sonra bana diyor ki, abi ben o gece sarhoştum diyor. Vallahi. Bizim Ahmet ya, geliyor ya derslere. Şaka. Dün akşam oradaydı, basmağdaydı. Bak yahu sarhoşmuş adam. Ya. Kardeşler böyle elimizdeki hazine sonsuz. İlahi hazine. Şu kainata baktığımız vakit Bağistan şeklinde sakfı ulvi yıldızlarla yaldızlanmış, zemini zinetli mevcudatla şenlenmiş surette görünüyor. İşte bu Bağistan'daki muntazam nurani ecram-ı ulviye, yukarıdakiler ecram-ı ulviye deniyor. Ve hikmetli ve zinetli mevcudat-ı süfliye, yerdekilere de süfli deniyor, küçük yani, aşağı demek. Kelebekler, kuşlar, denizler, efendim çiçekler, süfli, yıldızlar, güneşler, ulvi. Yukarıdakilere ulvi, aşağıdakilere süfli. Süfli kelimesi halk anlamında hani süfli hisler, yani aşağılık hisler demek. Burada o manada değil. Mevcudat-ı süfliye umumen her biri lisan-ı mahsusiyle derler ki, biz bir Kadir-i Zülcelal'in mucizat-ı kudretiyiz. Kelebek konuşuyor, bir çiçek konuşuyor. Bir Halık-ı Hakim ve bir Sani-i Kadir'in vahdetine şehadet ederiz. İşte ve bu Bağistan alem içindeki küreyi arza bakıyoruz, görüyoruz ki bir bahçe şeklinde rengarenk yüz binler süslü çiçekli nebatat taifeleri ve onda serilmiş ve çeşit çeşit yüz binler enva hayvanat onda serpilmiş. İşte şu zemin bahçesinde bütün o süslü nebatat ve o zinetli hayvanat muntazam suretleriyle ve mevzun şekilleriyle ilan ediyorlar ki, biz bir tek Sani Hakim'in sanatından birer mucizesi, birer harikasıyız. Ve vahdaniyetin birer dellalı, birer şahidiyiz. Yani Allah'ın birliğine birer şahidiz diye konuşuyorlar çiçekler, meyveler, mahlukat, kuşlar, kelebekler, çekirgeler, böcekler, çiçekler konuşuyor. İlan ediyorlar. Bak bizim ne kadar şahitlerimiz var değil mi? Onların şahitleri var mı? Yok. Hem o bahçedeki ağaçların başlarına bakar, görürüz ki gayet derecede alimane, hakimane, kerimane, latifane, cemilane yapılmış muhterif suretleri, suretlerde meyveleri, çiçekleri görüyoruz. Bak kaç tane isim saydı burada kardeşler. Demek Risale-i Nur baştan aşağı Esma-i Hüsna'yı ne yapıyor? Tefsir ediyor. Vallahi bir gece dersimize gelmişti. Sofi kardeşler İstanbul'da bir grup bir mübarek gecede o Ebu Derda Hazretlerini ziyarete gelmişler. Bizde tabii Eyüp Sultan dershanesinin bahçesi vardı. Saat bir böyle bir çay arası verdik. Artık cevşen okuyacağız falan. Onlar da bir kardeşimiz demiş, Sofiler burada da var bir cemaat, buyurun gelin. Bir grup geldiler. Sarıklı, sakallı, cübbeli. Bir ekip geldiler. Değişik onlardı tabii. Hoş geldiniz falan. Şimdi oturdular, çay içtiler falan. Bir tanesi dedi ki, bir ilahi söyleyebilir miyiz dedi hocam. Şimdi ben dedim, bu ilahi söylerse şimdi hepsi buradan ayaklanırlar. Zikre başlarlar yani. Zaten ben onlara daha çok sahip çıktım. Oradaki kardeşlere diyecekler bu sefer, yahu bizim havamızı bozdun yani. Herkesin bir uslubu vardır yani. Dedim ki ben ilahi değil de ilahi kitaptan okuyalım dedim. Açtım. İsmi Kuddüs bahsi çıktı. Kainatta temizlik. Cenab-ı Hak nasıl kainatı temizlettiriyor işte. İsmi Adil ve Adil'in, ismi Rahim ve Rahman'ın, ismi Hay ve Muhyi'nin, ismi Rahim ve Kerim'in. Değilse böyle o isimleri zikrettikçe bunlar baktım. Hay! Hay! Hay! Coşuyorlar ya ha. Şimdi nasıl darılar patlar pat pat pat, hepsi oradan bir hum! Hum! Hum! Demek ki Risale-i Nur bak onları da coşturuyor yani. Cezveye getiriyor. Ne diyor? Ber ve bahri cezveye getiren, kainatın kulağını çınlatan, kainatı velveleye veren. Velveleye vereceksin kardeşim. Bu ders öyle düşük sesle yapılmamalı, yüksek sesle. Ben yüksek sesle yapıyorum, 3 gün sonra sesim kesiliyor ama. Ondan sonra adamlar başladılar, hay huy falan. Yanımdaki baktım. Ben de coştum. Ya Allah dedim, bir tane yapıştırdım ensesine. Ben de coştum yani, öyle isteyerek değil. Pat oturdu yerine. Neyse ders bitti. Yahu dediler, bu kitap dediler Sait Nursi'nin hangi cildinde Allah aşkına, biz bunu alalım. Halbuki hepsi öyle. Hepsi öyle. Dedim bu lemalar kardeşim, 30. lema. Onun dedim ciltleri sayılı falan değil, böyle şeydir yani, isim, mektubat, lemalar falan. Bu dedim lemalar, hemen yazdılar. Bir tane alalım hocam dediler. Alın dedim, oturun okuyun kardeşim. Baştan aşağı dedim, Esma'yı anlatıyor. Yani bugün tarikatçılar bilseler buradaki bu derslerin böyle Esma'nın efendim dersi olduğu, Esma'nın tecellisi olduğunu, tamam işte Esma'yı çekiyoruz burada. Bak kaç tane isim var bak burada, şimdi bak. Ne diyor? Gayet derecede alimane. Alim ismi. Hakimane. Hakim. Başka kerimane. Allah kerimdir. Latifane. Cemilane. Ya cemilü ya Allah. Yapılmış muhtelif suretlerde meyveleri, çiçekleri görüyoruz. İşte şunlar bil umum bir lisan ile ilan ederler ki biz bir Rahman-ı Zülcemal'in ve bir Rahim-i Zülkemal'in mucizluma hediyeleriyiz. Hayretnuma ihsanlarıyız. Hayretnuma. Hayret edilecek bir şey değil mi? Bir elmanın orada sallanması. Allah Allah. Koca bir şeftali alıyorsun, şakur şukur su dolu. Portakalı açıyorsun dilim dilim. Yani bu hayret edilecek bir olay değil mi kardeşler ha? Çok hayret edilecek bir olay. Ama biz doğduğumuzdan beri onları göre göre göre, yani şimdi tavuk sallansa ağaçtan bütün millet toplanır. Allah Allah. Ya sen görmedin mi hiç tavuk ağacı? Ya görmedin, var mı? Yani tavuk sallansa idi biz yine böyle olurduk yani ha. Git oğlum iki tavuk kopar misafir et. Vallahi. Hiç hayret ediyoruz bu yüzümü koparırken. Ediyor tabii nur talebeleri de. Biz hayret etmiyoruz. Etmiyorduk yani. İşte ben mahkemede konuşurken dedim ki efendim, biz Bediüzzaman'ın eserlerini okuduğumuz zaman ne yediğimizden haberimiz vardı, ne gezdiğimizden, ne gördüğümüzden. Mesela bir yumurta yiyoruz. Hiç hayret etmiyordum ben yumurtaya. Yumurta. Ama ben şimdi düşünüyorum, bu yumurtayı bana kim gönderdi? Tavuk getirip tırak yumurtayı bırakıp gidiyor. Gel tavuk kardeş, sana ayıp oluyor, her zaman getiriyorsun. Bu tavuğun aklı yok, ilmi yok. Okula gitmedi, kursa gitmedi. Bu yumurtayı bana nasıl getirebilir? Sıkı yönetimde baktım. Sabahattin İbişim vardı. Paşa. Mahkeme başkanı böyle yapıyor. Adam gülmeye başladı yani. Ya. Elhamdülillah. Ulan diyor, nasıl bir şey? Öyle. Demek ki hayret numa ihsanlarıyız diye konuşuyor bütün mevcudat. Lisan haliyle, lisan istidadıyla, lisan kaliyle de konuşuyor. Konuşuyor. Duyanlar var. Biz duyamıyoruz ama duyanlar var. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davamin elhamdülillahi rabbil alemin.